किस्मत का खेल देखो कहाँ हमने लाई, बैठे बिठाए भैया कैसी शामत आई। हम तो मारे गए मारे गए मारे गए, हम तो मारे गए मारे गए मारे गए। कोई नसीब वाला जाए ससुराल जी, कोई नसीब वाला, कोई नसीब वाला जाए ससुराल जी। वापस वो घर को लौटे होके माला माल जी, वापस वो घर को लौटे होके माला माल जी। कैसे हैं हम दीवाने, आए हैं पागल खाने, नाने को छोड़ भैया नानी याद आई। बैठे बिठाए भैया कैसी शामत आई। हम तो मारे गए मारे गए मारे गए, हम तो मारे गए मारे गए मारे गए। एक से एक यहाँ देखो बंदा खास है, एक से एक यहाँ, एक से एक यहाँ देखो बंदा खास है। कोई है मुगले आजम कोई देवदार है, कोई है मुगले आजम कोई देवदार है। मालमाए बसों मोरे मन में बालम। कोई है तान लेता कोई फरमान देता, तख्त न ताज पे भी करे बादशाही। बैठे बिठाए भैया कैसी शामत आई। हम तो मारे गए मारे गए मारे गए, हम तो मारे गए मारे गए मारे गए। शेरों की टक्कर है जी कुश्ती का ये रिंग है, शेरों की टक्कर है जी, शेरों की टक्कर है जी कुश्ती का ये रिंग है। कोई किंग कॉन्ग यहाँ कोई दारा सिंह है, कोई किंग कॉन्ग यहाँ कोई दारा सिंह है। कुश्ती की चाल देखो इनका कमाल देखो, देखी ना होगी ऐसे हाथों की सफाई। बैठे बिठाए भैया कैसी शामत आई। हम तो मारे गए मारे गए मारे गए, हम तो मारे गए मारे गए मारे।